राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 जून 1994 को साय लगभग 4 बजे गीतावन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भूल हो गई। हमारा आकर्षण होना चाहिए भगवान में, अविनाशी में, क्योंकि हम अविनाशी हैं, चेतन अमल सहज सुबराशी। और बड़ी गलती ये कर दी कि आकर्षण हो गया नाशवान में। चेतन अविनाशी, चेतन अमल सहज सुबराशी, तो चेतन होते हुए जड़ में आकर्षण हो गया, अमल होते भी मल में महान अशुद्धि में आकर्षण हो गया, और सुख राशि का दुखदायी में आकर्षण हो गया। उल्टी बात हो गई, गजब हो गया। है तो हमारे परमात्मा के हमे वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी का विनाशी में, चेतन का जड़ में, अमल का मल में, सहज सुख राशि का दुख में, दुख आ गए अशाश्वत। ये बात अगर भूल में ठीक समझ में आ जाए ना, तो ये भूल मिट जाए। और ये बात है सच्ची, इसमें किसी की शंका हो तो बोले पूछो, इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा होते हुए उल्टी बात हो गई। अब उल्टी हुई, उसको सुलटी हमने कर ली है, वो किसी तरह से कर लो। ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये सब क्या कराते हैं? ये उल्टी को सुलटी कराते हैं। तरीके नरे नरे बात एक ही, बहुत विलक्षण बात है। केवल इस पर विश्वास हो जाए कि बात सच्ची है, और विश्वास है अपने लोगों में, विश्वास है। अगर विश्वास न होता है तो हम इतने इकट्ठे होते भी नहीं। यहाँ क्या धन मिलता है, भोजन मिलता है, आदर मिलता है, महिमा मिलती है, क्या कोई आराम मिलता है, क्या मिलता है? फिर जो आकर्षण है ना, ये इस पर बात पर विश्वास है। पर थोड़ा सा और करो, साथ साथ जड़ता में भी आकर्षण है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और की गति न हो, ये और की गति है, और का आदर है, और की महत्ता है, और में आकर्षण है, और में प्रियता है, और का महत्व है, ये पता दे रहा है। खास बात तो असह्य हो जाए तो छूट जाएगा। ये तो आपने ही उसको आदर और महत्ता देकर पकड़ा है, ये मैं खुद में तो है नहीं, ना ही मैं सच्चाई है, ना इनमें महत्ता है, ना इसमें सुख है, न इसमें आनंद है, न इसमें कोई मतलब है, तत्व है। आपने महत्ता दे दी, अब फंस गए। ये बात हुई है तो उसके लिए ये बात अबार आई इसी ने हरदम माने मीठा लगो दे दो ये वरदान, और वरदान मिल जाए भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। जो राम लागते मीठे, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि मोई राम लागते मीठे, भगवान मीठे लगते तो नौ रस खटरस सब फीके हो जाते। नौ रस वो है कविता के, खटरस है भोजन के, ये रस सब फीका हो जाता अगर राम लागते मीठे। तो ये बात है भाई, भगवान से ये मांगो कि हरदम माने मीठा लागो दे दो यो वरदान, हर समय आप मेरे को मीठे लगे। थोड़ा तो अपने फर्क पड़ा है कि जो सत्संग मीठी लगती है, पद मीठे लगते हैं, कीर्तन मीठा लगता है, ये थोड़ा लगता है। आदमी बीमार होता है तो उसकी भूख विदा हो जाए। कहा है कि तुलसी पूरो पाप तय हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए। ईश्वर के जोर से भूख बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी भूख है ना, थोड़ा थोड़ा जोर कम हुआ है, बीमारी कम हुई है, तो अपने लागू पड़ी दवाई, अब इसको जोरों से सेवन करो और तत्परता से सेवन करो। अब तो अनुभव हो गया ना, हमें पता लग गया ना, कितनी बढ़िया बात हुई, कितनी अच्छी बात हुई है, इसको पता लग गया। सत्संग के बिना इसका पता नहीं लगता। संसार में कितने आदमी उलझे हुए हैं, कोई खाने पीने में है, कोई श्रृंगार में है, कोई रुपया में है, कोई भोगों में है, कोई आस प्रमाद में है, कोई ताश चौपड़ में है, कोई क्रिकेट में है, कोई खेल में है, कोई तमाशे में। कोई फाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तेज तोता मैना सुआ में, खुद मस्ती बन और मस्त सब पड़े अविद्या कुए में और मस्ती कुए, वो मस्ती मस्ती नहीं है, मस्ती तो यही मस्ती है, संसार से वैराग्य जो मस्ती आती है, और प्रेम आने से बाद मस्ती निराली आती है। तो भगवान में आकर्षण हो जाए, क्या एक मौज है, सजनों विश्वास करो। वैराग्य तो संसार का त्याग, प्रेम भगवान में लाग रहा, अच्छे से हटना ऋषि लग रहा, हटने का नाम है वैराग्य, लगने का नाम प्रेम है। हटे है वैराग्य भाई, जितने हटे हैं उतना तो वैराग्य वही है, पर थोड़ा है वैराग्य, तेजी का होना चाहिए। और भगवान में लगना है वो हट करके अपने स्वरूप में सिद्ध होना, तो है ज्ञान। जो संसार का अंश है शरीर और भोग और पदार्थ, इसमें लग गए तो वो संसार, और इससे हट गए तो अपना जो स्वरूप है उसमें लग गए तो हो गया ज्ञान। पर अपने जिसका अंश है उसमें आकर्षण हो जाए, हो गया प्रेम। तो अपने स्वरूप में आकर्षण होता है, ये वैराग्य के कारण से होता है। पर विशेष कृपा होती है तो भगवान में प्रेम होता है। अपने जिसका अंश है ना उस अंश ही में, और ज्ञान में तो अपने में खुद में होता है, खुद अपने स्वरूप में। और वैराग्य में राग हटता है, संसार में जो राग है उसे हटता है। संसार का राग है ये तो है लकड़ी, और वैराग्य है अग्नि। लकड़ी जलती है ना, तो जब तक लकड़ी का अंश है तब तक जलती है वो, और पूरी जल जाएगी तो फिर अग्नि जलेगी नहीं, अंगार हो जाएगा। तो वैराग्य कब तक है? जब तक राग है तो वैराग्य है। राग सब था मिटते ही वैराग्य शांत हो जाता है। प्रेम में परिणत हो जाएगा जिसका भगवान में आकर्षण है उसका, नहीं तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। दोनों में जो कल्याण हो जाएगा जो संदेह नहीं है, स्वरूप में स्थिति हो गई तो कल्याण है, और भगवान में अगर आकर्षण हो गया तो उसे प्रेम है। प्रेम की महिमा बहुत अधिक गाई है, परंतु तो अपने स्वरूप में कमी नहीं है, पूर्ण हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो पूर्णता में शांति है, आनंद है, एक रस है, प्रेम में एक नया उछड़ा है, उबड़ा है एक तरह, नई तरंगा हो गई, वो शांत रस है ज्ञान का। और इसमें महाराज ऐसे ऐसे आ गए उछाड़ा, विलक्षण विलक्षण प्रतिक्षण वर्धमान बताया इसको, प्रेम को बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, कमी नहीं होती। मिले यू रहत मन कब हो मिले ना, इसमें नित्य योग और नित्य वियोग है, उसमें नित्य योग हो गया, ज्ञान में हो गया, इसमें योग में वियोग और वियोग में योग और योग में योग और वियोग में वियोग, चार अवस्था होती है। योग में वियोग होता है, अब वियोग में योग होता है। बात मैंने सुनाई थी, फिर याद आ गई, सुना दे। हम तो पुस्तक हम पढ़ लेते हैं, अच्छी लगती है, याद हो जाती है, सुना देते। जैसे डाकियों को मिले पोस्टमैन, पोस्ट उसे वो पोस्टमैन भेज दे अपना। माता कौशल्या और सुमित्रा आपस में बात करने लगी, तो कौशल्या माँ ने कहा कि बहन सुनो, तुम बात ये पूछती हो, मेरे एक संदेह है, तुम ठीक उत्तर बताओ। तेरे क्या है? ये सीताराम लक्ष्मण जंगल में चले गए, ये बात सच्ची है? इसी बताओ। तो इसमें क्या संदेह है? संदेह ये है, कर वे जंगल में चले गए तो मेरे तो हरदम दिखते कैसे? सीताराम लक्ष्मण मेरे को आगे आगे दिखते हैं, जंगल में चले गए तो दिखते कैसे हैं? और यहाँ है तो हृदय में चलन क्यों है? इस वास्ते मैं समझ नहीं पाई कि तो वनवास में चले गए कि यही है, समझ में नहीं आई। तो भगवान राम पधार गए वनवास में और माँ कौशल्या को दिखते सब जी मैया को अनुभव रखे, हमारा लाभ राम लला खड़ा है, मेरी बहू भी खड़ी है और प्यारा लक्ष्मी भी खड़ा। तो ये क्या है? ये वियोग में योग है, वियोग में योग है, और योग में वियोग है। भीतर में जलन रहती है, मिलने पर शांति हो तो वो शांति होती नहीं। तो योग में वियोग, वियोग में योग ऐसा होता है, वो वियोग होने से रस बढ़ता है। अगर एक ही रस है तो वह शांति रहता है, बढ़े कहां पर? बढ़ने में कमी चाहिए ना, तो वियोग के भावना में कमी का अनुभव होता है। और नित्य योग में उसकी स्मृति हरदम रहती है। देखो मिलना है ना, वो बाहर से मिलना मिलना नहीं है, भीतर में मिलना मिलना है। जल में बसे कमोदनीर चंदा बसे आकाश, जो जाऊ के मन बसे सोता हो गई पास। कमोदनी खिल जाती है, सूर्य उदय पर कमल खिल जाते हैं, तो वो चंदा बसे आकाश, ऐसे उसके खिल जाना है। ये वियोग में योग है, योग में वियोग है। कई बार ऐसी बात होती है, रामलला के रहते रहते ही कोई बात सुन ली कि इनको बनवास हो गया था, हो जाएगा ऐसी, तो कौशल्या मां व्याकुल हो जाती कि राम लला को विनाश हो गया। अब वो बात याद आई व्याकुल हो, राम लला कहा, राम लला कहा, राम लला। राम जी कहते मैया मैं हूं योग वियोग वियोग से योग पुष्ट होता है। योग में शांति मिलती है, उसमें अशांति रहती है, पर अशांति भी वो विलक्षण रहती है। जैसे आदमी दुख से रोता है और एक प्रेम से रोता है, रोता दोनों है, बड़ा वियोग है, बड़ा भेद है। संसारिक पदार्थ भी वियुक्त हो जाए, घर का कोई मर जाए, कहीं चला जाए, उसमें भी मोह होने से रोना आता है, वो रोना होता है और तरह का। संसार के रोने में आंसू गर्म होते हैं और भगवान के रोने में ठंडे होते हैं, आंसू ठंडे होते हैं। रोना सुहाता बहुत ही, वो सुहाता नहीं, दुख होता है, रोना होता है, इसमें सुख होता है, रोना होता है, आनंद आता है। तो वो जो सुख और आनंद है ये तो है योग, और मिल नहीं है वियोग, योग में वियोग होता है, वियोग में योग होता है। ऐसे विलक्षण बात है भगवान के प्रेम की, ये विचित्र बात है। ज्ञान की बात तो समझ में आ जाए, पर प्रेम की बात समझ में नहीं आती है। तो क्या पता ऐसा प्रेम होता है भी होता है। तो एक बात बतावे, देखो भाई वास्तव में क्या हो तो भगवान जाने, हमने जैसे सुना है समझा है बताते हैं। यह संसार में जो संग्रह की लेने की इच्छा होती है, एक सुख भोग की इच्छा होती है, तो ये भीतर में दो चीज है क्या? भगवान की है भूख, और भूख है भगवान की। समझ में नहीं, भूख लगा दी धन की। अगर ठीक भूख ना हो तो धन की भूख पैदा ना हो। भूख तो है भगवान की और दिखती है धन की, इस वजह धन के रीस आता है। तो भोग से सुख मिलता है, वो सुख तो है भगवान के योग में, इसलिए मान लिया संयोग में। दुख संयोग, संयोग योग है, संयोग होता है ना पदार्थ का, विषयेन्द्रिय संयोगात या तद अग्रे अमृतोपमम, विषयेन्द्रिय संयोग से अमृत की तरह होता है, वियोग में अंतिम परिणाम विष की तरह होता है। तो जो नित्य योग है उसको भूलने में तो संयोग में लग गया, और नित्य आनंद है वो लग गया विषयों के आनंद में, संग्रह का आनंद। ये गलती हो गई। तो भीतर इसकी एक चीज है, भगवान निर्गुण होते हुए भी सगुण है, सगुण होते हुए भी निर्गुण है। सत्य रज तम ये गुण नहीं है भगवान के, दिव्य गुण है, दिव्य विलक्षणता है। ये जो भगवान में आकर्षण होता है, प्रियता होती है, ये सतोगुण नहीं है। सतोगुण बांधता है ज्ञान संगे न बदनाती कर्म गुण, क्या ज्ञान संगे चाहते हैं सुख संगे बदनाते, सुख और ज्ञान से सदगुण बांधता है। वह ज्ञान वैसा ऐसा नहीं है जैसा सात्विक ज्ञान होता है। सात्विक ज्ञान में तो फंस जाता है, अटक जाता है, गुणातीत होने की अवस्था से वंचित रह जाता है, और वो गुणातीत होने के बाद होता है वो आकर्षण, पीछे पता लगता है, पहले पता नहीं लगता है। ज्ञान तक लगते हुए पता नहीं लगता है, कोई भगवान की कृपा हो जाए और जीवन मुक्त हो जाए, पीछे कोई विलक्षण हुए तो वो भगवान की कृपा से होता है, उसमें एक विचित्र आनंद होता है। उसमें मुक्ति हुई नॉन सी खारी लगे, मुक्ति भी खारी लगती है। ये क्या है? अब वस्तु में क्या है? संत कहते हैं कि भगवान की कृपा है। भगवान जीव को अपना है ना, जो इनको खींचता है। ये भगवान तो खींचते हैं, हम समझते नहीं। हम समझते हैं रुपया खींचता है, पदार्थ खींचते हैं, कुटुंब खींचता है, कुटुम्बा नहीं, तुम खेच को वो जो आकर्षण है उसको पहचानता नहीं, इस बात तो रुपया में लगता है, कुटुंब में लगता है, शांति मिलती नहीं, माथा फोरी करते होते मर जाए वो नहीं, अरबों कर्म रुपया हो जाए तो तृष्णा अधिक जाती, आग लगेगी, ये जगह पर हो जाए तो वो ठीक हो जाए। जगह क्या है, ममी वंश भगवान का अंश है, रुपयों का अंश नहीं है, ये पदार्थों का अंश नहीं है, कुटुंब का अंश शरीर है, उस शरीर के साथ आध्यात्म कर दे कुटुंब का अंश हो गया, संसार का अंश हो गया, ये तो अंश नहीं है, स्वयं परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं होता तब तक ये पिंड छूटेगा नहीं। तो जो हम धन मिलता है, भोग मिलते हैं, आदर मिलता है, प्रशंसा मिलती है, उसमें भी टिकते नहीं, ये भगवान की कृपा है। उसमें जितने फंस जाते उतनी कृपा की पहचान नहीं करी उसने, तो भगवान क्या करते हैं कि टिकने नहीं देते। अब भगवान के जीव के आपस में होगी जिद, ये तो क्या मैं पकड़ूंगा, भगवान कहते तेरे टिकने दूंगा नहीं, कि तो मैं नया पकड़ूंगा कि मैं टिकने नहीं दूंगा, ये जिद चल रही है कई दिनों से, चल रही है कई वर्षों में, ये तो भोगों को पकड़ता है, संस्कृत पदार्थों को पकड़ता है, भगवान छुड़ा देते हैं, अब देखो किसकी जीत होती है, समझे कि मैं तो पकड़ता ही रहूंगा, कि बच्चों में छुड़ाता ही रहूंगा, ले दे पकड़ ले कहां तो पकड़ेगा तू। ये भगवान के अपनी तरफ से प्रेम है, अपनी तरफ से, इस बात से किसी जगह शांति नहीं मिलती आपको, भोगों में, संग्रह में, मान में, बड़ाई में प्रियता लगती है पर संतोष नहीं होता, क्यों भगवान जो खेच रहे संतोष होकर से समझता है नहीं, भगवान मेरे को खेचते ये समझता नहीं, समझता कि धन कम है इस वास्ते, धन ज्यादा हो जाएगी, भोग कम है ज्यादा हो तो हो जाएगा, ज्यादा हो तो जलन बढ़ेगी भाई, इसमें फायदा नहीं होगा। जीवन मुक्ति के बाद ही असली प्रेम होता है, पहले पहले तो प्रेम ये आकर्षण है संसार में, इसके साथ का ही होता है, असली प्रेम पीछे जाकर होता है जीवन मुक्त होने के बाद में। जीवन मुक्ति में अवस्था मानी, वेदांत में एक जीवारी है, नहीं तो मर जाते, वो कहते हैं कि अगाड़ी भूमिका है, चौथी भूमिका तो ज्ञान है, और पांचवें छठवें सातवां ये है जीवन मुक्त अवस्था, तो जीवन मुक्त अवस्था आगे रह गई ये जीवारी है, नहीं तो मर जाते और जीव मुक्ति में खत्म हो जाते। वो मुक्ति का विशेष आनंद लेने के लिए चतुर्थी भूमिका ज्ञानम तीसरा शु साधनम पूरा, तीसरा साधन है और जीवन मुक्त अवस्था परास्त प्रगतिगा, तीन जीवन मुक्ति अवस्था है, जब जन्म मुक्ति का विशेष आनंद लेने के लिए, तो विशेष आनंद अपने स्वरूप का लेने में मुक्ति का आनंद है और भगवान में आनंद लेने प्रेम का आनंद है, तो कम ही रहती है, क्षत्रिय भूमिका में संतोष नहीं है। पांचवी भूमिका क्यों होगी बताओ, छठी कैसे होगी, सातवीं कैसे होगी, तो पूर्णता नहीं है चौथी में, ज्ञान में भी तो ये जीवारी है एक, नहीं तो ज्ञान में मर जाती है, आगे रहती थी जीवारी, तो ज्ञान मार्ग में भी ये है, परंतु चौथी भूमिका होने के बाद पांचवी छठी सातवीं न हो तो हो तो कोई उसका मूल ही कुछ नहीं, मुक्ति अवस्था तो हो जाती है चतुर अवस्था में, चतुर्थ चौथी भूमिका में भी। मैंने फिर उसी संन्यास लेते हैं तो संन्यास दो तरह का है, एक विविदिशा संन्यास है, एक विद्युत संन्यास है, जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए लिया जाए संन्यास वो है विविदिशा संन्यास, जानने की इच्छा से संन्यास लिया, और वो संन्यास है विद्युत संन्यास, जानने के बाद संन्यास, जानने उसमें माना है कि वो दुष्ट दुख है वो नहीं मिटता है, अभी वर्तमान का दुख है ना, आफत है ना, ये धंधा है, काम है, वो करना है, ये करना है, वहां जाना है, उसे मिलना है, इस लेना है, ये एक झंझट रह जाती है बोध होने पर भी, वो ग्रंथ हम लोग कहता हूँ, ज्ञान के ग्रंथ हम बात कहता हूँ। हमने जीवन मुक्ति विवेक देखा है तो स्वयं पढ़ा है इसी तरह से, जानता हूँ उसमें ऐसा होता है। तो जीवन मुक्ति अवस्था में अगाड़ी अगाड़ी इच्छा रहती है, वो इच्छा प्रेम में परिवर्तित हो जाती है तो विलक्षण आनंद हो जाता है, नहीं तो अगाड़ी का बेहोश हो जाती है। स्वतः वित्तुष्टे तो अद्य पांचवी भूमिका में स्वयं वित्थान होता है और छठी भूमिका में स्वयं वित्थान नहीं होता। स्वयं वित्थान मान भूख लगी जाओ, भोजन कर ले, पानी पी ले, और छठी भूमिका होती है तो जगह भोजन कर लो, ठीक भोजन कर लो, नहीं कहते बैठे हैं बोस, दूसरा बोध कराता तब वित्थान होता। और सातवें में कहते जयराम जी की, भोजन कर लिया, जल पी लिया न पी लिया, वो है दूध पिला दे तो पी लिया, है यही मौजूद है। ऐसे उस भूमिकाओं का वर्णन आता है योग वशिष्ठ में आता है और ग्रंथों में आता है, शंकराचार्य ग्रंथों में भी आता है। सर्व वेदांत सिद्धांत साग्रह संग्रह ऐसा 1500 का पुस्तक है वो, उसमें बड़ा विस्तार लिया है। समर दमर तितिक्षार वैराग्य सागर ये सब विमुखार, ये खूब बताया उसमें, खूब बताया सीधे से जो मैंने देखा है, जो बहुत बढ़िया प्रक्रिया बांधी है, अच्छी बड़ी सुंदर प्रक्रिया बांधी। तो उसमें वो बात बताई है परम प्रेम भक्ति वाली बात और तरह की है। वो भी जो वैष्णव आचार्य हुआ है उन आचार्य चरणों ने भी प्रेम का वर्णन किया है, उनको ज्ञान और योग जो प्राणायाम करके योगाभ्यास करते हैं वो योगाभ्यास को और ज्ञान को बाधक माना है। एक तो है सांप और एक है इजगर, ये ज्ञान तो इजगर है, गिर जाता है, और ये सांप है क्या, प्राणायाम और सांप है तो उसका जहर चढ़ता है, अजगर तो गिर ही जाता है। प्रेम की बात है विलक्षण, ऐसे उन ग्रंथों में आता है। हमारे वो पूरी दिन सस्ती है ना, वो सस्ती पूरी नहीं सस्ती है, गीता की बात सस्ती है हमारे, गीता में सात भूमिका नहीं बताई, गीता तो खास बात बता देती है जो असली बात है वो। तो गीता की प्रणाली बहुत विलक्षण है, बड़ी शांति देने वाली, और प्रणाली में भूल हो जाती है पर गीता चेताती रहती है। गीता की टीका है ज्ञान पर है तो उसमें तो भूल हो जाएगी, क्योंकि वो गीता है उसकी ज्ञान पर टीका है, भक्ति पर टीका है कि ज्ञान पर टीका है। परंतु गीता मूल पर विचार करे, खूब गहरा विचार करे तो समझ में बात आती जाती है। बहुत कहाँ तक आएगी इसका कुछ पता नहीं, हम जानते नहीं, इस बात को जानते हैं। आकर्षण होता है और जो जितना जानते हैं उससे अगाड़ी दिखती है, ये बात तो है, पर आगे कहाँ तक है इसका पता नहीं, बिल्कुल विलक्षण बात है। तो गीता कहते सुनते कहते सुनते बहुत ज्यादा आयु बीती है हमारी, परंतु उसमें अब एक बात लगती है निराली, प्रेम वाली बात बहुत निराली लगती है। ये आखिरी सिद्धांत है, आखिरी ये जो अध्यास है और केवल प्रतीति मात्र है, ये साधन हो सकता है, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं। और ये सारा सिद्धांत है कि वासुदेव सर्वम, फिर मैं तू यह हुआ कुछ नहीं रहता है, एक विलक्षण आनंद होता है, बहुत विचित्र आनंद होता है। सज्जन हो क्या करें, विचार मन में आता है कि आप संसार में रुपयों में मान और बड़ाई में आराम में सुख मानते हैं, बड़ा धोखा होता है, बड़ा विश्वासघात होता है। हम तो विश्वास कर लेते हैं इन पर, पर विश्वासघात होता है, मिलता है नहीं, आराम अच्छा लगे, मान अच्छा लगे, बड़ाई अच्छी लगे, ये अच्छा तो लगता है, परंतु तो अच्छा लगो भले विष के लड्डू है, लड्डू तो मीठे होते हैं पर बेहतर जहर है। भगवान में ज्ञान में भगवान में जहर नहीं है, ये अमृत है, केवल ज्ञान है वो भी अमृत है, और ये भी अमृत भक्ति भी इसमें चार रही है, परंतु इसमें प्रतिक्षण वर्धमान होता है, ज्ञान में एक रह सकता है, एक मस्त अपने में तो स्वतंत्रता है ज्ञान में, संसार की पवित्रता मिट जाती है। संसार की जो स्वतंत्रता है भोग और ऐश्वर्य पदार्थ, तो एक भोग इसमें स्वतंत्र होता है, जीव पराधीन होता है, पराधीन सुखन सुखन है, तो ज्ञान में पराधीनता मिट जाती है। ज्ञान है समत्व योग उच्च ज्ञान है, पर ज्ञान होने पर भी एक विलक्षण बात है इसमें, तो भक्ति की बात है वो विचित्र है। ये समता तो ज्ञान मार्ग में भी है और योग मार्ग में भी है, जो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों है ना, उन दोनों का उद्देश्य समता ही है, समत्वम योग उच्यते। ये सिद्ध सिद्धि और समभूतवा समत्वम योग उच्यते, तो योग में भी समता है और ज्ञान में भी यही तेरे जो तसर हो, ये साम्य स्थित मना निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मित स्थित, तो यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग ही, सांख्य और योग से इस समता को प्राप्त होते हैं। समता को प्राप्त होने के बाद में कुछ करना जानना पाना योग मन में यही था, परंतु भीतर में ये जो चीज एक ऐसी विलक्षण है उसे ये मालूम होता है कि जैसे धन होने पर भी धन की इच्छा रहती है, भोग होने पर भी भोग की इच्छा रहती है, कुटुंब के साथ रहने पर भी उसके साथ रहने की इच्छा होती है, इसे मालूम होता है कि भीतर में कोई एक इच्छा है, ये कोई आकर्षण है, वो आकर्षण वो प्रेम का है। तो ज्ञान होने पर भी भगवान की कृपा का आश्रय देता है ना, तो ज्ञान में अटकने नहीं देते भगवान, कृपा का आश्रय नहीं लेता है उसको ज्ञान देकर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं कि बस ठीक है भाई। भगवान संतुष्ट हो जाते इतनी नहीं है, योग दर्शन में तो प्रकृति कृतकृत होती है, ज्ञान मार्ग में तो कृतकृत स्वयं होता है, योग मार्ग में शांत योग में भक्त के क्या पतंजलि योग में प्रकृति कृतकृत होती है। प्रकृति प्रकृति की बात दो चीज है, एक भोग और एक मोक्ष, भोग देती है तो साथ रहेगी और मोक्ष दे दिया फिर अंत हो जाता, भाई हमारा काम हो गया। परंतु भगवान की कृपा होती है वो बात टिकने नहीं देती, मोक्ष में टिकने नहीं देती, उसको मालूम होता कमी मालूम होती अपने में कमी का बोध होता है, पर वो होता भगवान की कृपा से, नहीं तो पहले आंसी नहीं। जैसे अपने कहे मरो भूख मरो भूत कंपाउंड में राजी बाकड़ा से मरो भूख वो बाकड़ा ही राजी, अंधे कुत्ते खोलने खीर है, अंधे कुत्ते कुआड़ी पापड़ है, राजी हो जाए, परंतु वास्तव में जानकार होते समझी जगह नहीं, ज्ञान में अटकता नहीं, भगवान टिकन देते नहीं, संसार में टिकन देते भगवान टिकन नहीं देते, जीव मात्र को भगवान अपनी तरफ खींचते ही रहते हैं, कितना ही धन मिल जाए, कितना ही मान मिल जाए, कितना ही पद मिल जाए, कितना ही अधिकार मिल जाए, पर कमी का अनुभव होएगा ही होवेगा ही नहीं बात, ये क्या है, भगवान का बुलावा आ जाए इधर आ जाए इधर, वो भगवान का बुलावा खींचता रहता है, किसी धनी को संतोष नहीं होगा, किसी राजा महाराजा को मिनिस्टर को संतोष नहीं होगा, क्यों संतोष हो ही नहीं देते भगवान कैसे हो जाएगा, और कमी वो कमी बढ़ती है, बैम तो होता है कि धन बढ़ता है, समझे, बैम तो होता है धन बढ़ता है, अरे बढ़ती है दरिद्रता बढ़ती है भूख, ऐसे प्रेम की भी भूख होती है, पर वो भूख बड़े भीतर ढंग की होती है, तो अंश अंशी की है वो विचित्र भूख है, तो धन की भूख रहती है, धन जो ज्यादा होता है धन ऐसे ही भूख ज्यादा होती है, साधारण आदमी में 150 रुपये की होती है भूख, 100 रुपया हो जाए तो 1000 चाहता है तो 9000 की भूख है, 10000 हो तो लगभग होना चाहिए 90000 की भूख है, और लखपति हो जाए तो 10 लाख से संतोष नहीं होगा, 1000 होने से तो 10 लाख की भूख रहती है, लखपति होने से 99 लाख की भूख है। अब करोड़पति सीधा करोड़पति 10 लाख, 10 लाख से नहीं होगा, 1000 लोग 10 लाख में संतोष करता है, पहले 10 गुना बढ़ी, अब 100 गुना बढ़ी। करोड़पति करोड़पति होने पर फिर अब पति हो जाए, खरबपति हो जाए, फिर संसार में कोई मेरे समान धनी न रहे, एक आफत और नहीं आई अपने पास। जब दूसरे देख अब क्या करे, दूसरे देख जन्म होती उसे ज्यादा धनी हो जाऊ, मैं सबसे धनी हो जाऊ ज्यादा, और भगवान के प्राप्ति होने पर सबसे अधिक महात्मा हो जाता है, सबसे अधिक, और सबके सब सबसे अधिक। ये इस मार्ग में ऐसी विलक्षण बात है, सबके सब सबसे अधिक। बाप का स्नेह होता है, लड़का समझता है जो माँ समता वाली होती है वो समझता है माँ का मेरे साथ ही प्रेम है, दूसरा समझता है मेरे साथ ही प्रेम है, मेरा ही लाड ज्यादा रखती है माँ, दूसरे समझ मेरा ज्यादा रखती है, ऐसी इनमें बात है। और धन जाइए फिर मेरे से ज्यादा इतने तो नहीं है, फिर दूसरे से प्रेम रखती है ज्यादा, ये फिर कहा पैदा हो जाती है। मारवाड़ ये कहावत है कि पार की थाली में घी हो जिसे क्या न घी करो घड़ो पुरुष हो मन थोड़ो पुरुष हो, तो पार की थाली में घी घड़ो दिशा है कहावत है, तो वो ज्यादा दिशा वो क्या करे, उसी जलन कैसे मिटा पड़ो समझे, दूसरे की उन्नति देकर चलते हैं। इस बात से कह दूसरे हृदय परिताप विषय की सज्जन हृदय उनमें तो रहती है आध्यात्मिक आदेव आदि हो तो तीन ताप गई, और दूसरे हृदय परिताप विषय की क्या जरे सदा पर संपत्ति देखी, अब दूसरी संपत्ति देखी, अब आधरण कैसे मिटे, दुनिया में सबके निर्धन हो गया सभी तो मिटे, अब सब निर्धन कैसे हो जाए, तो परिताप विषय होता है दुष्ट के हृदय, और भगवान के हृदय में भगवान के भक्त के हृदय में सर्व भगवान तो सुख न सर्व पढ़ते बन जाए, हे नाथ सब आपके भक्त बन जाए, सब ज्ञानी बन जाए, सब आपके प्रेमी बन जाए, सब आपके भक्त में लग जाए, धनवानी न तो सब धनी बन जाए, सभी धनी बन जाए, चाहता वो धन वो मन मिल जाए, वह धन भी मेरे को मिल जाए, तो आऊ खोश आऊ जमी खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ खाए रात दिन। अब तिरुपति कैसे हो बताओ, कितना ही हो जाए अपने पास तो दूसरे पास देखता है उसे जलन होती है, दूसरे की उन्नति देखो तो जलन हो जाए, दूसरे को सुख देखो तो आनंद हो जाए, सुखरे सुखरे पास धन देखो तो हो जाए, दूसरे का मान देखो तो हो जाए, दूसरे की बड़ाई देखो तो हो जाए, अब आज जलन कैसे मिटे, ये जान जान मिटती है, वह दरिद्रता मिटती है, और वहां दरिद्रता टिकती ही नहीं बेचारी। अरे साधक के लिए तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपनो भुवन बुहार, ये साधक की होती है, साधक की चलता नहीं, उमा संत की है बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, वो भलाई करता है जो वो मंद करता है वो भलाई करता है। रावण को भीषण कहता है तुम पितु समान आप पिता के समान भले ही मोई मारा, पर राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से है, लात की लगाने पर भी कहता है ये वन हरिदास जी महाराज है उसको लोग मारने लगे कोरा सा मुसलमान, तो कहते हरि बोल भगवान के नाम ले वो मारे जो हरि बोल भगवान का नाम ले, ये विचित्र बात है, निराज ढंग की अलौकिक बात है, ये बात है अटपटी झटपट रखे कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो, ये अटपटी बात है, प्रेम लपेटे अटपटी वे केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटे कैसे है कि महाराज ये रज्जी लग जाए मेरी पान तेन काट कट नहीं, पत्थर की लुगाई भर गई तो काट की लुगाई क्या देरी लगे, कितना कठोर होता है उसकी भी तरनी हो मुनि घरनी हो जाए, वह भी मुनि घरनी हो जाए, हमारे घर की तो रोटी तो कर देगा उसे, अब मुनि घरनी हो गई बैठा पूजा करो दंडवत करो नमस्कार करो, हमारे क्या काम आ रहा होता सकती है, तरणी मुनि धरणी हो जाएगी। प्रेम लपट है, अटपट है। विश्वास नहीं महाराज, मैंने जानू और कबार आता नहीं। हमारे बाप दादा वही काम करते आए हैं, यही मैं करता हूँ। आग उड़ जाए तो फिर छोरा को रोटी कहाँ से लाऊंगा। भगवान फिर से कर रहा है भगवान आशीष के बड़ा चतुर है। जान की लगन तन, जान की तन की क्यों देखते हैं कि जानकी जी लक्ष्मण जी आपस में बात करते हैं, आत्म वाद विवाद हो गया कि महाराज की सेवा मैं करूंगी। लखन लाल जी कहते ना मैं सेवा से आया हूँ, सेवा तो मैं ही करूंगा, तुम करेगा मैं करूंगी। फिर अंत में तय हुआ कि एक चरण की सेवा तुम करो, एक चरण मैं करूं। तो अगर मैं चरण दो हूँ जब भगवान देखे जान की जरूर लखन की तुम्हारे तो पंथ दोनों की पंथ ले रहा है ये सीधे जान की लखन तन भगवान जान की जी लक्ष्मण जी से देखो तुम्हारी संपत्ति है वो अकेला ले रहा है। जान की जी भी लक्ष्मण जी भी प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे बचे तो प्रेम ही बात दूसरी होती है। प्रेमी की मांग सुनिया ने कुंजन बन छोड़ी रे माधो कोन दूना तक जीर कुंजन बन छोड़ी रे माधो जी होती में जल की मछलिया बनु करते स्नान चरण धर रहती रे मात बोलो। अब चौकी तो गोपी बनी हुई है वो मछली बनना चाहती है, कोई मछली उस चीज होती है पागल होते हैं प्रेमी। हमने एक संत मिले थे वो कहते थे कि मेरे मन में आती कुत्ता बन जाऊं कुत्ता। अरे ब्राह्मण शरीर साधु हो गए अब फिर कुत्ता बनने के मन में आती कि संतों के दरबार में कुत्ता बन जाओ जो संतों के दर्शन करता रहूं और संतों ने जूते की चरणों की रज्जी में लौटता रहूं और उनका चूठन खाता रहूं। मन में आती पागल होता है प्रेमी, प्रेमी पागल होता है भूखा होश नहीं होता और कुत्ता बनने की इच्छा करता है। भला भाई साधु है उत्तम है और भगवान भी कृपा करते हैं। ब्राह्मण को शब्द योग पक्षी चंडाला पक्षी हमें चंडाल पक्षी हो जाए। अरे ब्राह्मण शोक है उत्तम बेचारे पक्षी हमें चंडाल पक्षी ये बात बता रहे। तो भगवान यूं करते हैं भक्ति यूं चाहते हैं उसमें आनंद आता है। भगत को और भगवान को दोनों को रस आता है उन्हें विलक्षणता आती है। तो प्रेम की बात तो भाई निराली है, पागलों की बात अब क्या कहेंगे। करे ना अकल काम अदगैलापरी अदगैला न समझे कैसा है प्रेमी वो ही जाने दूसरा क्या जाने बेचारा जिसकी लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई। घायल की घायल सोई जाने राम भजे सोई मन माने घायल की भी वो पता नहीं है विशिष्ट तेरे थे उसके शिशु में आनंद रहता है। शुभ की मामा रोते हैं ज्ञानी के तो प्रेम की बात समझ नहीं आई प्रेमी के ज्ञान की समझ नहीं आती। उद्धव जी ने कहा ये गोपीनाथ पागल मैं समझा दूंगा, ये समझाने मुश्किल हो गया खुल गई संभालने की समझिए। ज्ञान बजाई डुग डुगी बिरे बजाए और ढोल वो दो शुद्ध हो गया गुण गोपियन को बोल शुद्ध हो गया साहब। ये तो बृहस्पति का शास बृहस्पति का सुझाव है उद्धव जी देवताओं के गुरु के शिष्य है देवताओं समान मन हुआ हमारा ज्ञान बताई बजाय ढोल वो दशु तो हो गए गुण गोपियन सुन गोपियन के बोल तो कोई बात सुनी। वे कहते ये भगवान की बात है, भगवान के साथ है। अरे भगवान की बात मत करो। गोपियों कहती है आपस में भगवान की बात छेड़ो मत, उसका नाम ही मत लो, उसके नाम लेना ठीक नहीं। वो ऐसा ही है, वो काला है ना, ऊपर से भीतर से काला ही है वो, उसकी बात ही मत छोड़ो, बात ही मत करो, ऐसा करे उसी की। एक बार बार कहात आती है, राज का आदमी आया, कहते घर में संभाल लो, धान कितना आ गए। चलो बोला कि मैं क्यों कहूँ, हमारे काके ने धान दे तो पड़ी है, मैं क्यों कहूँ बताओ, मैं क्यों कहूँ। प्रेमियों की तो बात करते हैं, बात मत करो, उसकी बात छेड़ो मत करो, नाम मत लो, याद ही मत करो, यार करे हुई वो बात दूरी में छूटे है नहीं। एक एक ने उपदेश दे उस बात नहीं करनी। उधर प्यारे काले काले सभी पूरे, एक तो कालो सांप गए जो दस दे तुरंत मरे, उधर प्यारे काले काले सब समझे, ये काले काले काले होते हैं। ये सूरदास कालो मत वालो काले से काल डरे, तो प्यारे काले काले सभी पूरे, ये काला होता अच्छा नहीं होता है। दोष नहीं कुबजा ने सखी अपना श्याम खोटा, दोष नहीं कुबजा ने दोष नहीं अपना श्याम है, सब क्या करे कहनी बात है, घर की बात किसको कहे कैसे सुनावे, अपना श्याम खोटा समझे। बढ़ गयो भाग त्योहारो कुबजा, बढ़ गयो भाग त्योहारो।